Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, przed nami piątek, dziś Wielki Piątek, 18 kwietnia. Przed chwilą minęła piąta. Trójkowy budzik. Cztery minuty po godzinie piątej. Witamy Państwa w nowym dniu. Słońce obudzi się już za pół godziny, naprawdę z malutkim haczykiem. Zajdzie po 19.30, no a dzień potrwa ponad 14 godzin. Się uzbierało się. Minutkę, dwie dziennie i proszę, już dzień dłuższy od najkrótszego w roku, ponad 6 godzin. Dziś imieniny Alicji, Apoloniusza, Bogusława i Flawiusza. Pamiętamy o tym, że dziś Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków, dziś także Światowy Dzień Krótkofalowca w naszym budzikowym gronie. Jeden z takich krótkofalowców właśnie pan Mariusz z Olkusza gorąco pozdrawia pozostałych krótkofalowców. No to taką QSM-kę z pewnością radiowo przesyła SQ9 pozostałym krótkofalowcom. Najlepsze życzenia związane także ze świętami napływają. Bardzo za nie dziękujemy i odwzajemniamy, a rzecz jasna także dziś, szczególnie tym, którzy obchodzą te święta, o których wspominaliśmy, jeszcze będziemy mówić, prócz solenizantów, także o jubilatach. Czego życzyć? No przede wszystkim miłość. Jeśli kogoś kochasz, jeśli wiesz, czym jest miłość, jaki jest jej sens. Jeśli tylko szczęście widzieć chcesz, mów do mnie szeptem. Co dalej jest? Co dalej jest? Jeśli się nie boisz mówić nic, jeśli się nie boisz mówić nie, jeśli wszechświat to wszystko, powiedz może wiesz, co dalej. Z placu broń. 9 minut po godzinie 5, czas na prognozę pogody. A dziś pochmurno, najwięcej opadów na północy i zachodzie, w pozostałych regionach no, możliwe przejaśnienie, ale jednak popada, co prawda przelotnie. Ale popada. Najwięcej przejaśnień dziś na ziemi łódzkiej, na Górnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. I na Podkarpaciu właśnie najcieplej. Ale do temperatury jeszcze przejdziemy. Wiatr słaby i umiarkowane ciśnienie rośnie. Najniższa temperatura tam, gdzie przez cały tydzień było najcieplej. Na Pomorzu Zachodnim dziś 11-12 stopni. Zresztą na zachodzie też najchłodniej, bo tam do ledwie 13. Na północy 14, w centrum 15-16 stopni. 16 także na wschodzie, a na południu najwyższa temperatura 17, między innymi na Górnym Śląsku, w Małopolsce, ale także na Lubelszczyźnie. Lokalnie na Podkarpaciu dziś najcieplej, tam do 18 stopni. Still Street Blues i Raga Boy. 14 minut po godzinie 5. Kosmiczne informacje z nad naszych głów, co na nieboskłonie. Na dziś kolejna próba wystrzelenia w kosmos prywatnego statku kosmicznego Dragon 3. Wszystko gotowe, ale pogoda nad bazą kosmiczną Kennedy'ego na Florydzie kiepska. Poprzedni start odwołano i to nie ze względu, jak mówiliśmy, na brak treblinek, złamany wichajster czy uszkodzony cyband, a ze względu na wyciek helu. Po prostu. Statek ma zabrać m.in. eksperymentalny ogródek do uprawy warzyw, a także ludzkie komórki odpornościowe po to, by sprawdzić, jak zachowują się one w kosmosie i, rzecz jasna, po powrocie. Dragon ma przywieźć ze stacji sprzęt naukowy oraz przebywające tam w ramach eksperymentu, pamiętają państwo? Tak, mrówki. Start dziś wieczorem naszego czasu, jakoś około 21 z minutami. Z pewnością o tej podróży Dragona na Międzynarodową Stację Kosmiczną jeszcze będziemy wspominać. Kto wie, być może jeszcze kosmiczne informacje dziś nam się zdarzą. Kwadrans po 5, za chwilę szelest prasy. Świat otacza mnie, a ja próbuję coś pojąć z tego, co dzieje się co dnia. Tak się staram odnaleźć zagubiony ślad. Wiem, straciłem tyle cennych lat. Czego pragnę, to cicho leżeć przy twym boku. Słyszeć, jak cicho, cicho oddychasz śpiąc. Przeczuwam coś, coś pojawia się i nic, zdaje mi się coś. Chyba znów zaczynam śnić, a nie chcę. Mija noc, za oknami szumi miasto i wstaje nowy dzień. Wszystko, czego pragnę, to cicho leżeć przy tym. Jak cicho, cicho oddychasz śpiąc. Wszystko, czego pragnę, to cicho leżeć przy twym boku. Słyszeć, jak cicho, cicho oddychasz śpiąc. Osiemnaście minut po godzinie 5. Zaglądamy do prasy, a zaczniemy od Dziennika Gazety Prawnej. Apele nie sprawią, że młodzi będą chcieli zostać rodzicami, ale można ich przekonać za pomocą przekupstwa, tak mówi dziennikowi profesor Janusz Czapiński. Dla Polaków największą przeszkodą w posiadaniu dziecka jest obawa przed spadkiem standardu życia, wskazuje szef projektu badań Diagnoza Społeczna. Ogromna grupa osób, którą pytaliśmy w badaniach o to, dlaczego nie decydują się na powiększenie rodziny, odpowiada, że boją się, iż stracą pracę, że martwią się o swój budżet domowy, wylicza profesor. Dlatego jedynym skutecznym narzędziem demograficznym są pieniądze, czyli polityka podatkowa, uważa profesor, który jest przekonany, że gdyby wspólne rozliczanie małżonków zamienić na rozliczanie się z dziećmi, zmieniłoby to postawę Polaków co do dzietności, a nagrodą dla tych, którzy już coś osiągnęli, byłoby przynajmniej zapewnienie im tego, że ich pozycja się nie pogorszy. Jak zauważa profesor Czapiński, gdy ktoś może pozwolić sobie na nianie, by móc wyjść z domu, to łatwiej podjąć decyzję na przykład o posiadaniu dziecka. Profesor Czapiński przyznaje, że można nazwać to przekupstwem, ale to usprawiedliwione przekupstwo, podkreśla na łamach Dziennika Gazety Prawnej. Zaglądamy do Pulsu Biznesu. Wybierając polskie, dajesz pracę. Z takim przesłaniem wytwórcy części samochodowych ruszają do mechaników. W myśl zasady, że im większa sprzedaż, tym większe nakłady inwestycyjne i więcej miejsc pracy. Bazujący na polskim kapitale i produkujący w Polsce wytwórcy części motoryzacyjnych chcą promować patriotyzm konsumencki. Chodzi o wybieranie polskich części przy wymianie zużytych elementów samochodów. Akcja nie jest skierowana do kierowców. Firmy do swych produktów chcą przekonać mechaników naprawiających auta i właścicieli sklepów z częściami motoryzacyjnymi. Prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych tłumaczy, że to mechanicy mają największy wpływ na wybór podzespołów. Polskie autoczęści powalczą o warsztaty. O tym dziś Puls Biznesu. I jeszcze Rzeczpospolita. Zakupy spożywcze w internecie zrobiło już ponad 4 miliony Polaków. Grupa ta błyskawicznie rośnie. Zakupy artykułów spożywczych w sieci są dla wielu osób trudne do zaakceptowania. Nie wyobrażają sobie, że ktoś za nich wybierze bułki, pomidory albo jogurty z obawy, że dostaną produkty gorszej jakości czy nieświeże. W przypadku elektroniki, zabawek, a nawet ubrań, przełamanie tej psychicznej bariery było dużo łatwiejsze. Z badań wynika, że coraz więcej osób decyduje się na zakupy artykułów spożywczych w internecie. Co czwarty internauta ma za sobą taką transakcję w sieci. Chęć skorzystania z takich usług zapowiada co trzeci ankietowany internauta. Główne atuty tego typu zakupów to oszczędność czasu, wygoda i ceny porównywalne z tymi w zwykłych sklepach. Moda na spożywczak z sieci. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Z pewnością prasa powróci. Może i co bardziej kolorowe tytuły również w swej treści. To po godzinie 6 w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. To zapraszamy. 21 minut po 5. Raz, dwa, trzy, a za chwilę kalendarium. słyszymy szept w ciemności i nie wiemy skąd. Tyle w nas miłości, oto chwila, co łączy nas i zmienia, i nadzieja w krąg z wody i kamienia. A światło naprawdę niech budzi nas ze snu, zapala się w mroku i drży. Gdziekolwiek nas nie ma, gdziekolwiek jesteśmy, niech płonie. Dwadzieścia pięć minut po godzinie piątej. Czas na trójkowe kalendarium. Przypominamy sobie niektóre także muzyczne wydarzenia z historii. W 1791 roku, a więc 223 lata temu, Sejm Czteroletni uchwalił prawo o miastach królewskich, na mocy którego obywatele tych miast zyskiwali przywilej nietykalności osobistej i majątkowej oraz delegację w Sejmie z prawem głosowania w sprawach miast, handlu i rzemiosła. Dodajmy, że na mocy ustawy zniesiono jurydyki, dokonując administracyjnego scalenia Warszawy. Miało miejsce przyłączenie Pragi właśnie do stolicy. 160 lat temu zmarł Józef Elsner, kompozytor, pedagog i teoretyk muzyki. W roku 1927, a więc 87 lat temu, urodził się Tadeusz Mazowiecki, dziennikarz, polityk, działacz społeczny, współzałożyciel Klubu Inteligencji Katolickiej, premier pierwszego demokratycznie wybranego rządu w latach 1989-91. Zmarł w październiku ubiegłego roku. 63 lata temu Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, RFN i Włochy podpisały w Paryżu traktat o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Ten traktat wszedł w życie w lipcu 1952 roku. W 1955 zmarł Albert Einstein, genialny fizyk, twórca teorii względności, jeden z twórców teorii kwantów i fizyki statystycznej. A dwa lata temu zmarł Tadeusz Pawłowski, taternik, alpinista, uczestnik polskiej wyprawy do Ruwenzori w Afryce. Był jednym z twórców nowoczesnego ratownictwa, kierował tatrzańskim ochotniczym pogotowiem ratunkowym, potem także GOPR-em. 12 lat temu zmarł z kolei Thor Heyerdahl, norweski badacz i podróżnik, który zasłynął przepłynięciem Pacyfiku na tratwie. Z muzycznego trójkowego kalendarium także wspominamy ważne osobistości muzyki, które przyczyniły się do tego, jak wyglądała muzyka rockowa czy blues rockowa w latach 60. i 70. W 1935 roku urodził się Paul Rothschild, producent muzyczny, najbardziej znany jako producent prawie wszystkich albumów Doorsów z Jimem Morrisonem. No i w muzycznym trójkowym, myślę, warto wspomnieć także tego ważnego producenta muzycznego w dniu jego urodzin, choć artysta zmarł w marcu 1995 roku. Torsi. Love me two time, baby. Love me twice today. Love me two time, girl. I'm gone away. Love me two time, girl. One for tomorrow, one just for today. Love me two time, I'm gone away. Love me one time, do not speak. Love me one time, yeah, my knees got weak. Love me two time, girl, lost me. taking chance, I've gone away. Love me two times, I've gone away. Me one time, could not speak. Love me one time, baby. Yeah, my knees got weak. Love me two times, girl. Last week, all through the week. Love me two times, I'm gone away. Twice today, love me two times, babe, 'cause I'm gone away. Love me two times, girl, one for tomorrow, one just for today. Love me two times. The Doors z rana. No i każdy może sobie dopowiedzieć jak. A no właśnie. 5:30. Pochmurno i deszczowo, ale możliwe przejaśnienia. A tam, gdzie przejaśnienia, to też w ciągu dnia będą chmury i opady deszczu. Co prawda przelotne, ale jednak najwięcej opadów na północy i zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany południowo-wschodni. Ciśnienie rośnie, a w południe w Warszawie wyniesie 997 hektopaskali. Najniższa temperatura na Pomorzu, tam 11-12 stopni, na zachodzie do 13, na północy do 14. W centralnej części kraju 15-16. Tyleż samo na wschodzie. Najwyższa temperatura na południu i na południowym wschodzie. 17 stopni na Górnym Śląsku, w Małopolsce i na Lubelszczyźnie. Lokalnie najcieplej dziś na Podkarpaciu, tam do 18 stopni. Trójkowy budzik. Hanging on like a yo-yo. Wake me up.

Trzeci juror, trzy i nazwisko tego jurora poproszę. Śpiewać każdy może, ale nie każdy śpiewa tak jak pan Jerzy Sztur, dzisiejszy jubilat, który kończy 67 lat. Raz jeszcze wszystkiego, co najlepsze. Państwa poranna korespondencja, również życzenia świąteczne. Bardzo dziękujemy, ale mnóstwo także informacji tych pogodowych, drogowych w wielu miejscach. No właśnie, chłodno, koło zera. To z samego rana, ale jak słyszeliśmy w prognozie pogody, temperatura w ciągu dnia wzrośnie. Będzie od 11 stopni na północnym zachodzie do 18 na południowym wschodzie. Z muzycznego trójkowego kalendarium jeszcze jedna data. Pamiętamy, że okrągłe 40 urodziny kończy dziś, obchodzi dziś Mark Tremonti, gitarzysta obecnie związany After Bleach, ale wcześniej pamiętamy go z występów z grupą Creed. Gitarowo-muzycznym trójkowym kalendarium za 17.06. No i mówiłem, że wracają także do nas informacje kosmiczne. Więcej o tym po godzinie 6.00. Ponoć jest bardzo podobna do Ziemi i teoretycznie może znajdować się na niej woda w stanie ciekłym. Taką sensacyjną planetę poza Układem Słonecznym odkryli astronomowie. Oczywiście amerykańscy astronomowie. O tej sprawie jeszcze będziemy więcej mówić. Ale wracając do rzeczywistości, także tej naszej tu i teraz, również nie tylko niezwykłej wielkopiątkowej, ale także do naszej tradycji piątkowej. Mówimy o sytuacji na rynku paliw. Prognozy. Nie tylko pogody, ale także właśnie z biur maklerskich, między innymi z biura maklerskiego Reflex. Taka prosta, ale jednak radosna informacja o tym, że paliwa najtańsze od 3 lat. Jest tak mimo rosnących cen ropy naftowej na światowych giełdach. Obecnie średnio w kraju za litr benzyny i diesla płacimy dokładnie tyle samo, 5,32. Autogaz kosztuje 2,56, 3 grosze mniej niż w ubiegłym tygodniu. No i analitycy dodają, że w Polsce jest znaczne zróżnicowanie cen paliw. 95, jak i diesla można kupić zarówno po 5,15, jak i 5,59. Najtańszymi województwami pod tym względem są dolnośląskie oraz śląskie. Najdrożej natomiast w opolskim i warmińsko-mazurskim. W ostatnim tygodniu te hurtowe ceny benzyny i ropy wzrosły średnio 6 groszy za litr. W związku z tym zaskoczeniem nie powinny być niewielkie kilkugroszowe podwyżki cen detalicznych na części stacji w nadchodzących dniach. Być może jeszcze przed świętami, jak to zwykle, kiedy to wzmożony ruch zarówno na święta, później także na weekend majowy. No a później należy się spodziewać. To już tradycja wyższych cen tuż przed wakacjami. Kwadrans do 6:00, teraz Marek Grechuta, a za chwilę trójkowy, budzikowy, kwietniowy dział wynalazczości. Pytać zawsze dokąd, dokąd, gdzie jest prawda, ziemi sól. Pytać zawsze jak zagubić smutek wszelki, płacz i ból. Chwytać myśli nagłe, jasne, szukać tam, gdzie światła biel. W twoich oczach dwa ogniki już zwiastują znaczące. W twoich oczach dwa ogniki zwiastują znaczą cel. Świecie nasz, świecie nasz, chcę być z tobą w zmowie, z blaskiem twym, siłą twą. Co mi dasz, odpowiedz? Świecie nasz, daj nam wreszcie zgodę. Spokój daj, zgubę weź, zamierz ją odprowadź. Szukaj dróg, gdzie jasny dźwięk, wśród ogni złych, co budzą lęk. Nie prowadź nas, powstrzymaj nas, powstrzymaj nas w pogoni. Świecie nasz, daj nam wiele jasnych dni. Świecie nasz, daj nam gwiazdy w dniu oczekiwanie. Świecie nasz, daj ugasić ogień zły. Świecie nasz, daj nam radość, której tak szukamy. Świecie nasz, daj nam płomień, stal i dźwięk. Świecie nasz, daj otworzyć wszystkie ciężkie bramy. Świecie nasz, daj pokonać każdy lęk. Świecie nasz, daj nam radość w blasku i odmiany. Świecie nasz, daj nam cień wysoki tam. Świecie nasz, daj zagubić się wśród drzew poszumów. Świecie nasz, daj nam ciszy czarny strach. Świecie nasz, daj nam siłę krzyku, śpiewu, chłopu. Świecie nasz, daj nam wiele jasnych dni. Świecie nasz, daj nam jasny dniu oczekiwanie. Świecie nasz, daj ugasić ogień zły. Świecie nasz,

such expensive innocence, never knowing any cost. She throws around her finery for us to fetch when it gets lost. Jan Wega już prawie do usłyszenia dziś w Budziku. Mnóstwo sygnałów tych porannych od państwa, ale dziś naprawdę nie mam serca, by sprawdzać listę obecności w przyszłym tygodniu. Jak najbardziej, ale gdyby państwo mieli ochotę, zachęcamy do porannej korespondencji, bo ich przecież zapraszamy do trójki. Również państwa sygnały często się pojawiają. Bardzo dziękujemy za życzenia i życzymy świętych świąt. Za 4 minuty o 6:00 serwis po wiadomościach redaktor Wojciech Mann i poranne piątkowe. Zapraszamy do trójki. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej. Do usłyszenia.